สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผักตบชวานะคะก็นำมาสร้างปุ๋ยได้นะคะส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะมีเรื่องของเคล็ดลับสุขภาพดีนะคะวิธีดูแลผิวหน้าให้สดใสมาฝากกันค่ะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่16นะคะมาเล่ากันฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าช่วงนี้มีงานกันแล้วค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังคะผักตบชวานั้นถือว่าเป็นวัชพืชที่ไร้ค่าแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางเดินของน้ำมาโดยตลอดนะคะปัจจุบันได้กลายเป็นสิ่งมีค่านะคะหลังทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนาราค่ะที่จังหวัดนราธิวาสนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะซึ่งแนวคิดของการนำผักตบชวามาสร้างมูลค่าแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์นะคะก็ยอมรับกันนะคะว่าผ่านมานั้นผักตบชวามีปัญหามากมายเกี่ยวกับปิดกั้นเส้นทางเดินของน้ำนะคะแม้จะมีกำจัดทุกปีแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากว่าวัชพืชชนิดที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วนะคะปัจจุบันปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบชวาก็มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 2,500 ถึง 3,000 ต่อวันค่ะมีขั้นตอนการผลิตง่ายไม่ยุ่งยากนะคะส่วนประกอบที่สำคัญก็คือผักตบชวาแห้งมูลสัตว์แล้วก็ปุ๋ยสูตร15-15-15นะคะสำหรับเพิ่มสารอาหารค่ะใช้อัตราส่วน100:10:1โดยน้ำหนักสำหรับขั้นตอนการผลิตนะคะ เริ่มจากการนำผักตบชวาจากแหล่งน้ำขึ้นมาตากกลางแจ้งประมาณ 1-2 สัปดาห์เพื่อให้ผักตบชวายุบตัวลงค่ะเพราะถ้าใช้ผักตบชวาสดปุ๋ยหมักที่ได้จะน้อยเนื่องจากผักตบชวาสดจะมีส่วนประกอบของน้ำถึง 90% นะคะเมื่อได้ผักตบชวาเพียงพอต่อความต้องการก็นำมากองไว้กับพื้นดินขนาดความกว้างประมาณ 2-3 เมตรสูง 1-1.5 เมตรแล้วก็ความยาวไม่จำกัดโดยให้กองเป็นชั้นๆเหยียบย่ำให้แน่นโดยให้แต่ละชั้นสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะคะจากนั้นจึงนำมูลสัตว์หว่านทับข้างบนหนาประมาณ 1-2 นิ้วแล้วก็โรยปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15เพื่อเพิ่มธาตุอาหารทับมูลสัตว์อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มหรือไม่ก็ละลายเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นธรรมดาราดลงไปอีกครั้งหนึ่งก่อนนำผักตบชวามากองทับเป็นชั้นต่อไปนะคะให้ทำเช่นเดียวกับการกองครั้งแรกทุกประการค่ะจนขนาดของกองมีความสูง 1-1.5 เมตรแล้วก็ชั้นบนสุดใส่หน้าดินทับหนาประมาณ1 นิ้วกองทิ้งไว้ประมาณ30วัน ถ้าไม่มีมูลสัตว์มาใช้เป็นตัวเร่งสำหรับทำปุ๋ยหมักก็สามารถจะนำหน้าดินบริเวณใต้กองหญ้าเก่าใต้ฟางเก่าหรือปุ๋ยหมักที่มีอยู่แล้วนะคะมาผสมกับผักตบชวาแทนมูลสัตว์ก็ได้ค่ะจากนั้นก็ให้ดูแลรักษากองผักตบชวาไประยะหนึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะชิ้นส่วนของผักตบชวาจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็ยุบตัวลงกว่าเมื่อเริ่มกองขณะเดียวกันนะคะสีของผักตบชวาก็จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยหมักเริ่มใช้ได้แล้วสังเกตที่สีของผักตบชวาถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มดำหรือสีดำซึ่งเป็นสีของอินทรีย์วัตถุหรือให้สังเกตความร้อนภายนอกแล้วก็ภายในไม่แตกต่างกันหรือแตกต่างกันน้อยมากค่ะแสดงว่ากองปุ๋ยหมักเริ่มใช้ได้แล้วถ้ายังไม่แน่ใจก็ให้ดูลักษณะความอ่อนนุ่มของผักตบชวาเมื่อใช้นิ้วบี้ดูนะคะก็จะอ่อนนุ่มยุ่ยขาดออกจากกันได้ง่ายค่ะไม่แข็งกระด้างเหมือนเมื่อเริ่มกองค่ะค่ะสำหรับคุณฟังที่สนใจนะคะในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวานะคะก็สามารถที่จะทดลองทำได้ค่ะสอบถามไปได้ที่073542059ค่ะ คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz นะคะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้มีเคล็ดลับสุขภาพดีมาฝากกันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวิธีดูแลผิวหน้าให้สดใสขณะพักผ่อนนั้นยังไม่เพียงพอนะคะปัจจุบันนั้นการดำเนินชีวิตก็อยู่กับความเร่งรีบแข่งขันกับเวลาทำให้สุขภาพของหลายคนแย่ลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาดื่มน้ำไม่เพียงพอไม่มีเวลาออกกำลังกายเครียดจากงานรวมไปถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอด้วยค่ะก็ส่งผลให้สุขภาพผิวสุดโทรมหน้าแก่กว่าวัยไปตามๆกันนะคะนายแพทย์จักริจอัครเสรณีนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณนะคะก็ให้ความรู้ว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นมีผลต่อสุขภาพผิวโดยเฉพาะผิวหน้าได้ค่ะเพราะร่างกายจะมีระดับสเตรสฮอร์โมนสูงขึ้นเพราะว่าจะเกิดภาวะวัยต่อการแพ้และอักเสบของผิวได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดผื่นแพ้ชนิดต่างๆรวมไปถึงโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันของผิวนะคะนอกจากนี้ผิวหน้าที่มันเพิ่มขึ้นก็มีผลให้ปริมาณสิวและสิวอักเสบเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะแล้วก็เมตาบอลิซึมของเซลล์ต่างๆก็จะสูงขึ้นเกี่ยวข้องโดยตรงต่อเอจิ้งโปรเซสของผิวก็ทำให้ผิวหิวย่นเกินกว่าวัยดังนั้นเมื่อเราพักผ่อนน้อยก็จะมีผลกระทบต่อผิวคือผิวมองคล้ำขึ้นไวต่อการแพ้การอักเสบติดเชื้อแล้วก็ผื่นคันแดงเกิดง่ายขึ้นนะคะส่วนผิวที่แห้งอยู่แล้วก็จะยิ่งแห้งกร้านแล้วก็เป็นขุยมากขึ้นและสำหรับบางคนที่มีปัญหาหน้ามันอยู่แล้วก็ยิ่งหน้ามันมากขึ้นรวมถึงมีสิวอักเสบมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังก่อให้เกิดริ้วรอยแห่งวัยรวดเร็วขึ้นด้วยค่ะวิธีการแก้ไขง่ายๆนะคะที่เราทราบกันดีก็คือการพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้นแต่ในเมื่อหลายๆคนไม่สามารถทำได้ก็ต้องมาหาวิธีดูแลอื่นๆนะคะที่จำเป็นกันได้แก่ใครที่มีปัญหาหน้ามันและมีสิวนะคะก็ต้องรักษาหน้าให้แห้งมากขึ้นด้วยการล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าที่มีสารช่วยลดความมันบนใบหน้าในกลุ่ม AHA แล้วก็ BHA ค่ะข้อควรระวังก็คืออาจเกิดอาการระคายเคืองหากไม่เคยใช้มาก่อนดังนั้นควรเริ่มใช้จากปริมาณและความถี่น้อยก่อนสักระยะหนึ่งและควรพบแพทย์หากมีสิวมากขึ้นเพื่อรับยากลุ่มฆ่าเชื้อทั้งแบบยาทาหรือรับประทานเพื่อไม่ให้มีสิวอักเสบมากเกินไปนะคะเนื่องจากว่าสิวอักเสบเหล่านี้จะทิ้งแผลแล้วก็รอยดำในระยะยาวและไม่ควรล้างหน้าบ่อยแกะหรือบีบสิวเนื่องจากจะทำให้อาการโดยรวมยิ่งแย่ลงจนเป็นหลุมสิวหรือสิวอักเสบเรื้อรังในที่สุดนะคะอันที่สองกรณีที่ผิวแพ้มากมีอาการอักเสบแห้งลอกหรืออาการแพ้ผื่นคันควรหาครีมบำรุงที่ไปกระตุ้นการเกิดสิวมาใช้ค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวที่อ่อนแอแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายนะคะซึ่งครีมบำรุงนี้ก็จะทำให้อาการแสบแดงแห้งลอกทุเลาลงนะคะอย่างที่3หาครีมที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์กดการสร้างของเซลล์เม็ดสีเช่นวิตามินซีรวมถึงวิตามินเสริมในกลุ่มวิตามินซีวิตามินบีวิตามินอีและกลูตาไทโอนนะคะเพื่อเยียบยั้งการสร้างเม็ดสีที่มากขึ้นในช่วงเวลาที่พักผ่อนน้อยค่ะอันที่4หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดจัดๆเป็นเวลานานร่วมกับใช้ครีมกันแดดชนิดมีค่า SPF สูงแล้วก็ PA บวกๆนะคะนอกจากนี้ผิวหน้าอ่อนแอมากแล้วก็มีปัจจัยที่ทำให้ดำคล้ำได้ง่ายด้วยถ้ายิ่งถูกแดดก็ยิ่งกระตุ้นให้ผิวดำคล้ำมากขึ้นด้วยค่ะอันที่5นะคะดื่มน้ำสะอาดในปริมาณมากขึ้นกว่าปกติเนื่องจากว่าช่วงนี้ผิวจะสูญเสียความชุ่มชื้นไปได้ง่ายจากการที่กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันและคอลลาเจนของผิวอ่อนแอลงนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นยังไงก็ไม่สามารถที่จะชดเชยการพักผ่อนจริงๆได้ค่ะดังนั้นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการนอนพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อให้ร่างกายมีโอกาสได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อสุขภาพผิวดีแข็งแรงขาวใสไร้สิวค่ะ เรา มาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะกับโลกเด็กและเยาวชนนะคะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องรายงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่16มารายงานกันนะคะคุณผู้ฟังคะมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่16ได้เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะถือว่าเป็นคลื่นคนวรรณกรรมใหม่เลยทีเดียวนะคะซึ่งทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่16ขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่5ตุลาคมแล้วนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะเปิดตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปีนี้ก็มีการจัดภายใต้แนวคิดอ่านทั่วไทยอ่านได้ทุกที่ค่ะเป็นการรณรงค์คนไทยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านในทุกที่ทั่วไทยทุกครั้งที่มีโอกาสโดยจำลองบรรยากาศอ่านทั่วไทยอ่านได้ทุกที่ทั่วทั้งบริเวณงานและชวนนักอ่านร่วมประกวดภาพถ่ายผ่าน Facebook ของงานแล้วก็เปิดตัวแอปพลิเคชันงานมหกรรมหนังสือผ่าน App Store เป็นครั้งแรกค่ะนอกจากนี้แล้วในงานนี้สำนักพิมพ์ทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็เอาหนังสือมาจำหน่ายในราคาพิเศษกันมากมายนะคะมีกิจกรรมทางวิชาการพบนักเขียนชื่อดังมากมายสำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่16นี้นะคะจากความสำเร็จการจัดงานจัดอย่างต่อเนื่องทุกปีก็ทำให้คณะผู้จัดงานได้สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการอ่านเป็นวาระแห่งชาตินะคะครั้งนี้ก็มีแนวคิดอ่านทั่วไทยอ่านได้ทุกที่ค่ะมีสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วประเทศออกร่วมบูธมากกว่า900บูธเลยทีเดียวนะคะจาก424สำนักพิมพ์ค่ะคาดว่ายอดผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านคนส่วนยอดจำหน่ายหนังสือภายในงานอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทค่ะ I'm not afraid to die.